Hello, my name is Intezar Karna. Tujhe yaad karke aksar raaton mein raaz jagna. Badla hua hai kuch to dil in dinon ye apna. Kaash woh pal paida hi na ho jis pal mein nazar tu na aaye. Kaash woh pal paida hi na ho jis pal mein nazar tu na aaye. अगर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए. Mar jaye, mar jaye, mar jaye, mar jaye.